Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-57. Гэта загаловак фільму, які пад лэйблам «Партызан фільм» зрабіў Антос Цялежнікаў, беларускі палітычны ўцекач у Польшчы, старшыня звязу ў карысць дэмакратыі ў Беларусі. Фільм распавядае пра тое, што не ўсе беларусы пасля другой сусветнай вайны прымірыліся з савецкім парадкам. Былі такія, што са зброяй у руках змагаліся за незалежнасць сваёй бацькаўшчыны. Да сённяшняга дня ў Рэспубліцы Беларусь пад забаронай знаходзяцца любыя згадкі інфармацыі пра пасляваенны антыбальшавіцкі супраціў. Дзяржаўная прапаганда часам узгадвае толькі аб фашысцкіх недабітках і бандгрупах. Пасляваенны нацыянальны беларускі супраціў – гэта прыклад змагання тысячаў беларускіх патрыётаў за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Ім прысвячаецца гэты фільм. Перад нашым мікрафонам Антос Цялежнікаў, звязь у карысць дэмакратыі ў Беларусі. Антос, ці на тваю думку беларусы ведаюць сваю гісторыю? Я думаю, што людзі вельмі ўмоўна ўсё ведаюць, і гэта недастаткова вельмі ведаць. Мне падаецца, я не магу аналізаваць гэта, знаходзячыся доўгі час у эміграцыі, але на прыкладзе людзей, які сюды прыязджаюць у Польшу, маладых людзей перадусім, я магу сказаць, што гэтыя веды вельмі павярхоўныя, і надрабіць іх трэба. Ну, гэта вялікая праца, якую за адзін год не зробіш. Ці гэта менавіта таму вырашылі вы зрабіць фільм пра беларускі супраціў пасля другой сусветнай вайны? Ну, гэта, мабыць, адна была з прычын, таму што гэта, мабыць, адна з найбольш невядомых старонак беларускай гісторыі, дагэтуль якая зачынена ў архівах спецслужбаў, розных спецслужбаў. І гэта была адна з нашых мэтаў, каб адчыніць старонку, невядомую старонку гісторыі для беларусаў, і гэта быў вельмі істотны, напэўна, чыннік, але таксама другі істотны чыннік гэта было, каб паказаць, што беларусы былі здольныя супраціўляцца і змагацца за сваю незалежнасць, за сваю свабоду, нават у такіх цяжкіх абставінах, як пасля другой сусветнай вайны, што гэта не толькі было на Украіне, у Польшы ці ў Літве, а таксама беларусы ўзяліся за зброю, каб змагацца за сваю незалежнасць. Напрыканцы 1959 году адбылася апошняя кансервацыя падпольнай сеткі. Некалькі соцень удзельнікаў беларускага супраціву былі перапраўленыя на захад. Паводле некаторых звестак, апошні падпольшчык на тэрыторыі Савецкага Саюзу, з якім Вітушка падтрымліваў сувязь, памёр у 1989 годзе ва ўзросце 79 гадоў. Гэты час можна лічыць заканчэннем актыўнай дзейнасці «Чорнага кота». Сам Вітушка канчаткова адышоў ад справаў недзе на пачатку 70-х гадоў. Гэты фільм распавядае адну з найбольш невядомых старонак беларускай гісторыі, гэта беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў, які распачаўся яшчэ ў 44-м годзе, якім кіраваў знакаміты выбітны вайсковы дзеяч Міхал Вітушка, які памёр на 99-м годзе жыцця, ў 2006-м годзе, таксама адна з невядомых, таму што па афіцыйнай версіі яго нібыта забілі яшчэ ў 45-м годзе. А фільм створаны паводле кнігі Сергея Горбіка і Сержука Ерша «Беларускі супраціў». Гэта досыць такая істотная праца за апошні час у гісторыі Беларусі, якая была створана асноўна на ўспамінах па даступных і вядомых дакументах. Гэтая праца нас менавіта захапіла тым, што такая ёсць старонка беларускай гісторыі невядомая, і мы вырашылі стварыць паводле гэтай кнігі фільм, дакументальны фільм сваімі сіламі, з мінімальнымі сродкамі. Мы на працягу года, мінулага 2007-го, стваралі гэты фільм. І я спадзяюся, што ўсё ж такі яго людзі пабачаць, таму што гэта сапраўды варта пабачыць. Мы мусілі скараціць перадусім кнігу, бо вядома, што кніга там на 400 старонак, а мы мусілі гэта звесці да, скажам, 13 старонак ці 15. І ў скароце паказаць і адкрыць гэту гісторыю для гледача, які ось пабачыць гэты фільм. І перадусім гэты фільм створаны для беларусаў. Таксама вельмі істотна, што гэты фільм паўстаў за мяжой Беларусі, таму што ён не мог паўстаць у самой Беларусі. потому что улады просто дагэтуль хаваюць гэтую старонку беларускай гісторыі, спрабуюць нас русіфікаваць. Всё нацыянальна знішаецца. Мы бачым, што знішаецца горад, знішаюцца іншыя помнікі, знішаецца наша гісторыя перадусім. Всё, што прыгадвае аб нашай гісторыі беларускай нацыянальнай. І таму вельмі істотна зараз рабіць такія фільмы, выдаваць такія кнігі, паказваць ім менавіта, што Беларусі была іншая гісторыя, чым зараз дзеці вывучаюць гэта ў школах па лукашыўскім падручнікам. Таму мы перадусім паставілі на вось альтэрнатыўную гісторыю, якую трэба і належыць паказаць беларусам. Чи да рэалізацыі гэтага фільму ты шмат ведаў пра гэты беларускі супраціў? Па правдзе кажучы, ведаў толькі з кніжак таго ж Ёрша. Адзін з актораў, студэнт праграмы імя Кастуся Каліноўскага, Алексей Трубкін. Бо вельмі мала інфармацыі на гэтую тэму Беларусі. В асноўным уся інфармацыя знаходзіцца, як я ўжо казаў, у КДБшных архівах. Частка на эміграцыі, зноў такі, недасягальная для беларусаў, якія цікавяцца гэтай тэматыкай. І таму мы паспрабавалі неяк разварушыць, можа быць, гэтую тэму, неяк яе падняць, бо вядома, што хаця і ёсць колькі дзясяткаў кнігаў на гэтую тэму, але ўсё ж такі кніга та кніга, і моладзь, скажам, не паверу, калі скажуць, што там ужо будзе чытаць там кнігу нейкую, спрабаваць там штосьці даведацца з гісторыі, а фільм это больш сучасны сродак перадачы інфармацыі, перш за ўсё накіраваны менавіта на моладзь, бо кіно паглядзець кожнаму захочацца, і калі ў дадатак гэта нейкія знаёмыя знаёмых паглядзець, убачыць дакладні нейкія знаёмыя твары, пасля сказаць, о, я яго там ведаю, ці штосьці такого кшталту, гэта робіцца свайго кшталту модным. Калі, напрыклад, украінцы робяць такога кшталту прадукцыю на дзяржаўным узроўні пры падтрымкі Міністэрства культуры, то ў нас, прабачце, за гэта яшчэ да сёй пары іх караюць. Вядома, што Міхал Вітушка тройчы пад чужымі дакументамі прыязджаў у Беларусь. Апошні раз ён пабываў у Беларусі ў 1974 годзе пад нямецкімі дакументамі. Кіраўнік беларускага супраціву 1945-59 гадоў памёр 27 красавіка 2006 году у заходняй Нямеччыне на 99 годзе жыцця. Я ў свой час, размаўляючы з Валянцінам Голубевым, беларускім гісторыкам, паставіў такое пытанне, ці для беларусаў важная ёсць толькі гісторыя, ці таксама свайго роду міталогія. Ён сказаў, што вельмі важная таксама міталогія для народу. Наколькі фільм гэта міфалогія, а наколькі гэта гістарычная праўда? Ну, мне цяжка сказаць, як рэжысёру гэтаму фільму, таму што я проста ў асноўнай масе базаваўся на гэтай кнізе. І тут ужо перадусім пытанне да гісторыкаў, якія менавіта займаліся гэтай справай, вывучэннем і даследаваннем. Таму што на пачатку тыя матэрыялы, якія сутыкаўся, яны сапраўды выглядалі міталагічна. Паступова гэта ўсё, скажам, ставалася больш праўдзівымі, прыменшаліся там нейкія страты і забіты, і факты іншыя змяняліся. Ну, мне падаецца, што зараз гэта сталася найбольш аб'ектыўнай гісторыяй, хаця, напэўна, там не ёсць нейкія рэчы. Але я хачу заўважыць вельмі істотную рэч, што тут няма такого ура-патрыатызму, такой хлусні, прыукрашвання нейкага. Тут паказана, што беларускія партызаны заснаваліся на базе нямецкай дыверсійнай выведкі пры дапамозе нямецкай ВСД. Тут не скрыты ніякія факты супрацоўніцтва, ці там не супрацоўніцтва, паказана, як гэта было з іншымі рухамі супрацоўніцтва. Імкнуліся сапраўды выбраць з кнігі найбольш такія цікавыя факты, на нашую думку, найбольш праўдападобныя. І мы вось гэтыя рэчы як бы ўключылі ў фільм. Не імкнуліся стварыць ура-патрыятычны фільм, як гэта вельмі модна зараз, напрыклад, на Украіне, дзе ствараецца маса фільмаў пра УПА. Ну, яны трошечку ўжо менавіта пайшлі ў міталогію. Напэўна, гэта і міталогія згодная з гісторыкам Голубем, яна патрэбна зараз у пэўным сэнсе ў Беларусі. Доўгі часы калісьці ствараліся ўвогуле казкі, байкі пра Ілля Муромца і так далі, расійскі, нам вядомыя. Такіх байк у нас у Беларусі чамусьці неяк мала сустракалася. У нас заўсёды беларусы гаротныя, яны забіты, у іх няма ніякіх ваяроў, мужных і адважных. Таму, напэўна, такія рэчы варта ствараць. Мы такое стварылі, ну я не ведаю, мне цяжка сказаць, таму што я не гісторык. Я не сустракаўся з гэтымі апошнімі ўдзельнікамі супраціву, я іх не бачу. Але ну, мне падаецца, што гэта вся гісторыя мае свае карані, мае глебу, то хаця б таму, што зараз дагэтуль прайшоў вялікі час, ані беларускія спецслужбы, ані беларускае тэлебачанне не паказваюць пра гэта ніякіх матэрыялаў. Это толькі сведчыць аб тым, што яны баяцца ўздымаць гэтую тэму. Ці такое, назавем гэта, альтэрнатыўнае паказванне гісторыі, трактуеце як нейкую форму змагання з сённяшняй беларускай уладай? Ну, натуральная справа, калі мы ствараем штосьці канфронтацыйнае да таго, што паказваецца сёння і друкуецца ў падручніках беларускай гісторыі, тое, што моладзі вбіваецца ў голову сёння уладамі, то гэта ўжо пэўная, скажам так, апазіцыя да таго, што там адбываецца і да таго, што там паказваецца. Але мы не стваралі гэты фільм, каб звергнуць уладу Лукашэнкі ці рэжым. Мы проста хацім беларусам паказаць тое, што яны здольны змагацца, дадаць ім глыток мужнасці, адвагі, каб яны сапраўды зразумелі, што яны нацыя, што яны народ, які мае сваю гісторыю, глыбокую гісторыю і змагання, і супраціва, і таксама стварання нечага. Мы не народ, які руйнавалі нешта, знішчалі, акупавалі кагосьці. Мы народ, які проста хоча жыць на сваёй зямлі і гатовы за гэта змагацца нават са зброяй у руках. Вось гэта мы хацелі паказаць, а натуральна, што гэта не адпавядае сённяшняй ідэалогіі палітычнай ўвогуле ў Беларусі. І што гэта, напэўна, нейкая ёсць апазіцыя да таго, што сёння там адбываецца і той, што людзям убіваецца ў голову. Хаця ў гэтым фільме няма ніякай, скажам так, палітыкі, там не кажацца пра сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі, акрамя таго, што дакументы зачынены ў архівах. Такая ёсць праўда. Яны мроілі пра вольную бацькаўшчыну і змагаліся за яе. Жылі і дыхалі тым, што хоць нешта могуць зрабіць для Беларусі. Усім палеглым і жывым удзельнікам беларускага супраціву прысвячаецца. Гэта першы фільм пад лейблам «Партызан фільм». Ці будуць чарговыя? Ну, натуральна, мы маем далей планы, бо гэта цэлая серія «Беларускі рэзістанс», які прысвечаны супраціву. Гэта не толькі 20-е стагоддзе, гэта і 19-е стагоддзе. І іншыя акцыі змагання беларусаў за сваю незалежнасць. Ну, натуральна, іншыя фільмы. Наша мэта адукацыйная, каб людзі адукаваліся, каб яны развіваліся, каб яны даведваліся пра сваю краіну штосьці больше, што можна даведацца нават сягаючы па сённяшні нейкі інтэрнэт, медыя і так далі. Адкрыць сапраўды штосьці праз візуальную, скажам, шлях, паказаць ім, данесці, бо вядома, што зараз людзі больш глядзяць фільмы і данесці да іх такім чынам. Бо не кожнаму можа хочацца прачытаць 400 старонак кнігі, бо людзі, ну, сталіся больш канфармістамі, і мы да гэтага дастасоўваемся. І разумеем, што кіно, перад усім, у Беларусі вельмі слаба развіта, калі мы маем вялікі выбар кнігаў, то мы вось вырашылі, што трэба развіваць беларускае кіно, наколькі ў нас гэта атрымаецца, пабачым, бо таксама ёсць і ідэя на мастацкае кіно. Фільм «Беларускі пашлаваенны антысавецкі супраціў 1944-57» можна глядзець на сайце YouTube, а таксама на сайце partizanfilm.net. А мы такім чынам наблізіліся да заканчэння выпуску «Пад знакам пагоні». За увагу сардэчна дзякую аўтар Ярослаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры! Край, а чужой калер, стромка стой, стрельбы вон.